Słońce krwawo zachodzi, z nim reszta nadziei. Ile to już lat płynie taka filozofia, dotyk anioła zloty, taka anegdota. Uczę się na błędach i czasem łapię kota. Ile jeszcze razy dostanę od życia kopa? Biegnę dalej, czuję wolność jak antylopa chłopak. Ja też czasem zrobię tak, coś na opak. Nie jedna wtopa w życiu, ale szukam spokoju. W dobrym nastroju stać z rano, myśląc pozytywnie. Lecz czasem nie dam rady złapać za tą dźwignię. Również pragnę uwierz, żeby było dobrze. Choć nie zawsze to wychodzi, chcę myśleć mądrze. Nie muszą się niczym przejmować, cudować, rezygnować. Z czegoś poświęcić to dla idei, te brakujące ogniwa, gdybym je zakleił. Czasem jestem jak ten pociąg, który się wykoleił, lecz po upadku wstaje, powierzył lepsze jutro, człowieku. Zawsze jest nadzieja w nas, to jedno życie, przecież znasz to. Kochaj, wiesz, że warto. Bądź swego serca sumieniem, twojej duszy ukojeniem. Graj w to, wiesz, że warto. Pierwsza się rodzisz i ostatnia umierasz. Dzień do działania, skrzydła rozpościerasz. Wciąż przecierasz szlaki, tak to draki do draki. Podboje i upadki, nie poddawaj się bez walki. Słyszę w sercu szept i znów staję w szranki anielskich chówców. Ty wyciągasz mnie z pułapki wojny samobójców. Nie zawsze szczera, pełna złudzeń, matko głupców. Nawet gdy milczysz, głuchnie zgiełk, zwątpienia wszystkich mówców. Z tobą wypiję za wszystkie moje błędy. Tobie jestem wdzięczny za wszystkie happy endy. Jesteś ze mną, wiem. Jestem z tobą, dziś niosę twoje światło swą osobą. Słowa jak promienie, bez nadziei poskromieniem. Sam wiesz, fusznik, jak to się dzieje. Tylko człowiek człowiekowi może dać nadzieję. Zawsze jest nadzieja w nas, to jedno życie, przecież znasz to. Kochaj, wiesz, że warto. Bądź swego serca sumieniem, twojej duszy ukojeniem. Graj w to, wiesz, że warto. Ile to już lat, Felipe, dajemy radę. Z małym, średnim, większym życiowym nakładem. Z porażkami, sukcesami, ze wszystkim razem. Z problemami małego i dużego formatu. Korzystać z życia, to był nasz atut. Ile razy słyszą słowo, mordo poratu. Choć już nie ma z tamtych lat kumpli wariatów. Każdy przecież poszedł swoją życiową drogą. Niektórzy dali sobie radę, nie ma z nikogo. Zaczynali od zera, ruszając w pogoń. Za dobrym życiem, sprostając tym wymogom, które życie nam serwuje. Od początku, żyjąc gdzieś w jakimś zakątku świata, gdzie los na wszystko sprawiedliwie spłaca. Układając sobie życie ze swoją kobietą, budując ważny fundament, twardy jak beton. Zawsze jest nadzieja w nas, to jedno życie, przecież znasz to. Kochaj, wiesz, że warto. Bądź swego serca sumieniem, twojej duszy ukojeniem.